لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو یہاں پر سب سے پہلا باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے بدء الاذان کا، کہ اذان کا آغاز کیسے ہوا اسلام کے اندر، اور اذان کے تعلق سے کتاب کے شروع میں دو قرآنی آیات ذکر کی ہیں جن میں کہ اذان کا تذکرہ آیا ہے. پہلی اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا، جب آپ لوگوں کو صلات کے لیے بلاتے ہیں اذان دیتے ہیں تو اسے یہ مذاق بناتے ہیں اس کا. اور دوسری آیت ذکر کی ہے اذا نودی علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن صلات کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے. تو دو آیت جن میں اذان کا تذکرہ آیا ہوا تھا قرآن کے اندر، اسی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی. اور اس کے بعد بدء اذان کے تعلق سے حدیث ذکر کی ہے. پڑھی حدیث صاحب نے، حدیث پڑھ دیا ہم نے. یہ تو پہلی حدیث اس سلسلے میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی حدیث ہے، اختصار کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا ہے. ذکر النار والناقوس، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس طرح سے صلات کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگ آ کر کے آتے انتظار کرتے رہتے ہیں صلات کے لیے، اور اگر کچھ لوگ سوچتے ہیں ابھی تو شاید صلات نہ ہوئی ہو، گھر بیٹھے اتنے میں صلات ختم ہو گئی، تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے مشورہ کیا تو ذکر النار، کچھ لوگوں نے تذکرہ کیا آگ جلا دی جائے. اور اس طرح سے ون ناقوس، اور تذکرہ کس کا کیا؟ ناقوس کا تذکرہ کیا، ناقوس بجا دیا جائے. ناقوس کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے ناقوس؟ کیسا؟ چھوٹا سا سموسے پھوکے والے کیسے بجاتے ہیں؟ تو جو گھنٹی لگی ہوتی ہے جس کے اندر بیچ میں ایک لوہا چھوٹا ہوتا بجا دیتے ہیں، اسی کو ناقوس کہا جاتا ہے. میں نے سمجھا شاید لمبی سے کچھ ہوتی پھونک دو اس کے اندر، وہ ناقوس نہیں. ناقوس جو ہوتی گھنٹی ہوتی ہے، جو آپ دیکھتے ہیں مندروں میں لگی رہتی گھنٹی، جا کر کیوں جو ہے ٹن ٹن ٹن بجا دیا اس کو، اسی کو ناقوس کہا جاتا ہے. تو ذکر النار والناقوس، لوگوں نے تذکرہ کیا کہ ایسا کہ آگ جلا دی جائے، کسی نے کہا نہیں ناقوس بجا دیا جائے، یہ مختلف مشورے لوگوں نے دیے. فذکر الیہود والنصارى، تو تذکرہ ہے بھائی یہ فلاں کام یہودی کرتے ہیں، نصرانی کرتے ہیں، مجوسی کرتے ہیں، اب اگر ہم بھی یہی سب کرنے لگے تو ہمیں ان میں فرق کیا رہ جائے گا. تو مشورہ ہوتا بھی آتا، کسی نے کوئی رائے دی کسی نے کوئی رائے دی، اور آپ کی رائے اس لیے مناسب نہیں اور آپ کی رائے اس لیے مناسب نہیں ہے، لہذا کوئی نئی رائے سوچی جائے. فعمر بلال، چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہوا، آخر میں چل چلا کر کے بات یہاں پہنچی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ ایشفا الاذان، کہ اذان کو وہ ڈبل ڈبل کہیں، دوہرا دوہرا کہیں دو دو بار، اور اقامت کو اکہری کہیں، آخر میں جا کر کے ہوا. تو اس طرح سے گویا کہ مشورے کے ذریعے سے اذان کا آغاز ہوا، اور وہ بھی درمیان میں تذکرہ پورا اس میں نہیں ہے. آگے آ رہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے تھی، وہ ابھی بھی پڑھ لیں. ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر رضي الله عنه اولا تبعثون رجلا ينادي في الصلاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم قم. جی ہاں، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ مسلمان جب مدینہ آئے شروع میں وہ اکٹھا آگے ہو جاتے تھے مسجد میں، اور صلات کا بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. صلات کے لیے کوئی اعلان نہیں ہوتا تو منادی ندا نہیں ہوتی، اذان نہیں ہوتی تھی پہلے. ایک بار لوگوں نے سلسلے گفتگو کی کیا کیا جائے، کسی نے کہا ناقوس بنا لیا جائے ایک، جیسے نصارہ کا ناقوس ہوتا ہے، کسی نے کہا بل بوقن مثل قرن اليهود، نہیں بوق لے لیا جائے. بوق کیا ہوتا ہے؟ بوق کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، بگل، ہارن، بھوپو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا پھونکنے والا جو ہوتا ہے، پھونکنے والا جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے بوک کہا جاتا ہے. تو جیسے یہودیوں کے یہاں کرن ہو، کرن کسے کہتے ہیں؟ سیخ کو، ایک طرف پتلا سا تھا ایک طرف موٹا سا، جو سیخ ہوتی نکال لیا آپ نے اس کا اوپر کا حصہ، اب وہ کرن بن گیا، ایک طرف سے پتلا ہوتا ہے. تو جیسے یہودیوں کا کرن ہوتا ہے اور اس کے اندر پھونکتے ہیں، اس طرح سے ایک بھوک جو ہے بھوکو بنا لیا جائے اور اس میں پھونک مار دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں کہ ایسا نہ کریں کہ جب سلاد کا وقت ہو جائے ایک ہاتھ چلا جائے اور محلے پکار دے کے چلے سلاد کا وقت ہو گیا چلے آپ لوگ، اب اس طرح سے اطلاع بھی لوگوں کو ہو جائے گی. تو یہ رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے کہ بلال جا کر کے آپ لوگوں کو سلاد کے اطلاع دیجیے آپ لوگوں کو کہ بھائی سلاد کا وقت ہو گیا چلے آپ لوگ. ابھی تک اذان کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو بعد میں خواب میں دیکھا تو جا کر کے اذان کسلی کلمات ہے، ورنہ اس سے پہلے جا کر کے ایسے ہی اعلان کر دیں جیسے کہ سحری کے مہینے میں جگہوں میاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اب نہیں ہوتے، ہوتے ہیں کہیں کہیں. تو وہ رات میں جا کر کے شیر پڑھ پڑھ کے جو ہے اور پورے محلے میں جگائے گا کہ جو ہے سحری کا وقت ہو گیا، اور سحری کے مناسبت سے رمضان کے مناسبت سے وہ اشعار بھی جا کے وہاں پر پورے محلے پڑھے گا. تو اس طرح سے کوئی آدمی جا کر کے اور اعلان کرے کہ سلاد کا وقت ہو گیا چلے آپ لوگ، تو یہ درمیانی شکل ہے نکلی تھی اس طرح سے. تو اذان کے کلمات دوہرے ہوتے ہیں، ڈبل ڈبل ہوتے ہیں، چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بلال رضی اللہ تعالیٰ جو حکم ہوا وہ اذان کو دوہرا کہنے کا، اقامت کو اکہرا کہنے کا. اور اقامت میں سوائے کس کے؟ جو اقامت کے کلمات قد قام بی الصلاۃ، ان کے علاوہ دیگر کلمات اکہرے کہیں گے، صرف اس کو ڈبل کہنا ہے. نہیں فائل کی صفت ہے انہوں نے صبح یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے وہاں نا. او کے بعد کیا ہے؟ یضربو مارنے والے پھونکنے کی انفوکو، اور یضربو نہ پوسن گھنٹی بجا دیا کریں. جی ہاں، تو اقامت کے کلمات اکہرے کہیں گے آپ سوائے قد قام الصلاۃ کے، اس کا مستقل باب یہاں پر آ رہا ہے. حدثنا خالد بن الحذاء قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يسمع الاذان وان يوتر الاقامه قال اسماعيل وبدلته بايوب فقال الا الاقامه. تو میں نے یہ حدیث ذکر کی ایوب بن ابی تمیمہ سفتیانی سے، تو انہوں نے کہا اس میں الا الاقامہ بھی ہے. ایوب ترل اقامت الا الاقامہ، اقامت کے کلمات اکہرے دوہرے ہوں گے. تو یہاں پر امام بخاری رحمہ باب قائم کیا کہ اقامت جو ہوگی وہ اکہری ہوگی، نہ کہ اذان کی طرح سے دوہرے کہیں گے. لیکن ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے سنن اربعہ کے اندر، مسند احمد کے اندر بھی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاقامہ 17 كلمة. ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة، الله أكبر 4، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمدا رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تو یہ حدیث ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے تصحیح کی ہے، سنن اربع کے اندر روایت موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقامت اکہری کے بجائے دوہری بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں طرح کا ثبوت موجود ہے. عام حالات میں گھر سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا مسجد نبوی کے اندر اسی طرح سے اقامت کہا کرتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اگر کسی صحابی سے ثابت اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوہری اقامت کا حکم دیا تو وہ بھی ثابت ہے. لہذا اگر کوئی دوہری اقامت کہتا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، صحیح ہے. تو ایک گہری اقامت ہو دوہری اقامت ہو، دونوں طرح کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. ان میں سے کسی کو کہ منسوخ ہے کوئی پہلے کا، ایسا کچھ نہیں، دونوں کو دونوں کا موجود ہے. کیا جی صحیح ہونا، سب کوئی کر لیتا ہے، غلط نہیں ہے، منع نہ کیجیے آپ کیوں ایسے کہ دونوں طریقہ صحیح ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ سب کہتے کہتے تھے ہمیشہ ہمیشہ کہہ رہی کہا صحیح ہے، غلط نہیں. کنہیں کے قابل سے آپ کبھی کبھی آپ دوہری بھی کہا کیجیے، آپ ضروری ہونا نا سر، ایسا نہیں کبھی اس پر عمل کر لیجیے، یہ بھی صحیح، دونوں صحیح ہے. تو جس پر عمل کر لیں آپ صحیح ہے. جی اذان کی مشروعیت، ہاں جی نہیں بخاری میں تو نہیں ہونا نا، وہ پورے کے خواب میں دیکھا نہیں، ذکر کیا اس کا نہیں، لائق ذکر کی جائے مولانا صاحب. چلیں کیا جی، نہیں نہیں ایسے نہیں چلے گا مولانا صاحب، دو ہی طریقے ہیں، یا تو یہ طریقہ یا تو یہ طریقہ، دونوں ہی طریقہ اختیار کر لیجیے. ایسے نہیں چلے گا کہ ایک کلمہ اکارا کہیں کوئی دوہرا کہیں، اپنی طرف سے نہیں ایسے، دو طریقہ. کیا جی دونوں صحیح ہے مولانا صاحب، کوئی مسئلہ حل کا نہیں، دونوں ثابت ہے صحیح روایت سے، تو دونوں طریقہ صحیح، چاہے ایسے کر لیں آپ چاہے آپ ایسے کر لیجیے آپ. قال حدثنا عن جبائش يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الدناج عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اوذي بالصلاه ازور الشيطان له غراب حتى لا يسمع التعظيم فاذا خذيت منه اقبل حتى اذا كيد بالصلاه ادبر حتى اذا خذي التطهير اقبل حتى يغفر بين المرء ونفسه يقول اذان کی کیا فضیلت ہے، اس کا بیان یہاں پر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، ادبر الشیطان، شیطان بھاگتا پیٹ بھر کر کے، لہو قراتن اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، حتی لا اسماع التعذیب، حتی کا تعلق یا تو غراب سے ہے یا ادبرا سے، ادبرا حتی لا اسماع التعذیب، وہ بھاگتا پیٹ بھر کر کے اور اتنی دور تک بھاگتا چلا جاتا ہے کہ وہ پھر اذان کی آواز نہ سنے. تعلق کہاں سے ہو گیا، حتی کا ادبرا کا، بھاگتا ہے اتنی دور بھاگ کر چلاتا ہے یہاں تک کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، اتنا دور بھاگ جاتا ہے وہ اذان کی آواز سنائی نہ دیتی. دوسرا ہے دراز سے اس کا ہے کہ شیطان پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہے، لہو دراز اور وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، ہوا کیوں خارج کرتا ہے کہ اذان کی آواز دب جائے اس میں، حتی لا اسماع التعظیم تاکہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے. دونوں آگے ہو گئے، حتی کا رب کیسے تو یا تو حتی بیان امت کے لیے ہے، بیان غائب کے لیے، اتنی دور چلا جاتا ہے کہ وہ اذان کی آواز نہ سنے، جب ہوا خارج کرتا ہے تاکہ، حتیٰ کے زمانے میں ہو گیا، تاکہ زمانے میں، تاکہ وہ اذان کی آواز سن نہ سکے اور اذان کی آواز اس کے ذرات میں دب جائے. فائدہ خود ہی نداء، اب اس کے بعد جب اذان ختم ہو جاتی ہے آپ والا پھر گھوم کر کے آ جاتا ہے وہ، اب اس کے بعد رہتا ہے 10 منٹ 15 منٹ 12 منٹ جتنی دیر بیچ میں وقفہ ہوتا ہے. حتیٰ اذا صوبے میں بھی سلاد، جب پھر سلاد کا اعلان ہوتا ہے، صوبہ معنی اقامت کے لیے استعمال ہوتا ہے، صوبہ کا استعمال ہوتا ہے، نصوبہ کا معنی ہوتا ہے، دعا کے معنی ہوتا ہے، بلانا، مقرر بلانا کسی کو، صوبہ کے معنی ہوتا ہے، صوبہ کے معنی بلانے کے معنی میں، مقرر کسی کو بلانا، اور صوبہ صلات کے معنی ہوتا ہے اقامت کہنے کے معنی، جسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ صلات ہونے والی ہے. تو جب اقامت ہوتی ہے اکبر پھر بھاگتا ہے، حتی اذا قضی التطہیر، جب اقامت بھی ختم ہو جاتی ہے، اقبل حتی یخطر بین المرء ونفسه، پھر گھوم کر کے آ جاتا ہے یہاں تک کہ انسان اور اس کے نفس کے درمیان وسط سے ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے اذکر کذا، فلاں بھی نا وہ لکھوایا تھا مولانا نے، نہیں لکھا تو نہیں، وہ بات بتائی تھی فلاں صاحب نے، وہ اچھا کمرے میں دیکھو وہ چھوڑ کے آ گئے ہوگی فلاں کا، یعنی کیا کیا آپ کو یاد دلائے گا کہ حتی لما لم یکن یذکر، جو بات انسان کے ذہن میں بھی نہیں تھی، کئی دن سے آپ نے اس کو سوچا بھی نہیں تھا، وہ سب یاد دلائے گا آپ کو، فلاں کام فلاں کام، اور فلاں دے کے جانا تھا، فلاں سے کہہ کے آئے تھے ٹائم دے کر کے آ رہے تھے، یعنی کیا کیا آپ کو سب یاد دلائے گا آپ کو، حتی یضل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ آدمی پڑھ رہا ہے اب جو تشہد بیٹھا آپ سمجھا کہ چوتھا ہے، چوتھی رکعت ہے کہ دوسری، سمجھ میں آ رہی ہے، امام صاحب کی یہ چوتھی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، وہ سمجھ میں نہیں آیا انسان کو، جو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی، کیونکہ دماغ کو شیطان نے کسی اور تک لگا دیا ہوتا ہے، اس طرح سے شیطان انسان کو وسوسے دلاتا ہے، دماغ کسی اور چیز میں الجھا دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو صلاح کا احساس نہیں رہ جاتا ہے اور احساس کسی اور طرف بڑھ جاتا ہے انسان کا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اذان کی کتنی فضیلت ہے، اذان کی کتنی فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے شیطان رہتا نہیں رہتا مسجد میں، امام صاحب قرآن کی تلاوت ہے رہتا کہ نہیں رہتا ہے، اس میں ایک بھاگ جاتا ہے نہیں، یکر بین البر و نفسی، اس وقت موجود رہتا، اذان ہوتی ہے تو برداشت نہیں، اس کے بعد ہوتے برداشت نہیں ہے کہ اذان کی آواز کو برداشت کر سکے، تو ہر چیز کی اپنی فضیلت ہے، اذان کی وہ فضیلت ہے جو قرآن کی تلاوت کو بھی نہیں ہے کہ نہیں، اسے معلوم ہوتا ہے، حدیث میں خود ہے کہ باقاعدہ امام تلاوت کر رہا ہے صلات ہو رہی، شیطان نہیں بھاگتا ہے، اور موجود اپنا کام کر رہا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو اس کے برداشت سے باہر ہوتی ہے چیز، بالکل برداشت نہیں کر پاتا اور بھاگتا ہے وہاں سے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے اذان کے کلمات جو ہیں کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، کیا جی تو اذان کب ہوتی ہے، اذان کس کے لیے مشروع ہے بھائی، جن کاموں کے لیے اذان مشروع ہے وہیں تو اذان دیں گے آپ، اگر مشروع کہیں ہے اذان دینا ایسے موقع سے تو ٹھیک ہے، اللہ اکبر تو مشروع ہے، اللہ اکبر خیبت خیبر، لیکن اذان دینا تو نہیں معلوم مجھے اذان دیں ایسے موقع سے، اب لوگوں کو اشتہاد اور قیاس ہے، باقی کوئی ثبوت اس طرح ہو گیا ایسے موقع سے اذان دی جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان دلاتے تھے، ایسا نہیں ہوا، کیا جی ہاں، تو ایک اذان لوگ ہوا کرتی تھی، لیو قیدا نائمکم ولیرجع قائمکم، جو قیام کر رہے ہیں پھر اندازہ ہو جائے قیام کا وقت ختم، سحری کیجیے، اور اسی طرح سے جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں سلاد سے پہلے ہی، تاکہ تیاری واری کر لیں، کیونکہ زیادہ وقفہ اذان اور اقامت کے بیچ میں نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہاں مشروع ہوا وہاں اذان دیں گے آپ، دیکھیں گے ثابت ہو جائے حدیث تو دیجیے، انہوں نے اور نہیں ثابت ہے تو مشکل ہے، انہوں نے سب سے جن اتارنے کے لیے اللہ عالم، نہیں باقی یہ سب اوقات جہاں پر اذان نہیں ثابت ہے اس موقع پر آپ اذان کا استعمال کریں، باقی کچھ اور بھی پڑھنا پڑے، ہاں تو شیطان بھاگتے ہوں گے نا، تو بے سو تو کیا کیوں بھاگ رہے ہیں سب لوگ، کچھ پریشانی ہوتی ہوگی اس لیے سب آواز نکالتے ہیں ان کو، شیطان سے بھاگتے ہوں گے اور کس انداز میں بھاگتے ہیں اس کے اندر آیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہوگا ان کا، لیکن بہت سی چیزیں جو جانور دیکھتے ہیں ہمارا نہیں دیکھتے، مردہ بولتا ہے جانور سنتے ہیں ہم لوگ نہیں سن پاتے، مردہ بولتا ہے چار پائی پر لے جا رہے ہوتے ہیں آپ، کیا جی کون والا شیطان، تو اس کے علاوہ اصل انسان کیا سمجھ لیتا ہے، دنیا میں جتنے غلط کام ہو رہے ہیں سارے اسی شیطان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جنات والا شیطان، اور نہیں سوچتے کہ انسان نے اپنا دل بھی کیا بنا لیا ہے، تو ساری غلطی لوگوں کو، شیطان اگر نہ ہوتا دنیا میں غلطی نہیں ہوتی، مولانا صاحب اگر شیطان کو جو نہ ہوتا تو غلطی دنیا کے اندر نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، تو ساری غلطی آپ کہیں گے کوئی مزاق رمضان کا ہے، رمضان جگڑ دی جاتے ہیں تو پھر کیوں جو شیطان پھر یہ غلطی انسان کرتا ہے، انسان بھی تو انسان کے اندر بھی شیطنت ہوتی ہے، کسی کے اندر کم کسی کے اندر زیادہ، چلیے ہاں تو جہاں جتنا ہوگی بس اس کی کتاب نہیں سننے کی انہوں نے اس کی سننے کی کتاب نہیں اپنی بساط پر جہاں جائے گا ہونا سب اپنی بساط پر جہاں جائے گا وہ کہ اذان کی آواز نہ کیسے اس کی فکر آپ کیوں کرتے ہیں اسے جگہ تلاشنا ہے نا کہ آپ کو تلاش اس کی فکر آپ نہ کیجیے وہاں آپ کو کام اذان دیجیے اور خوب بلند آواز سے اذان دیجیے آپ ٹھیک ہے اس میں مؤذن کا بھی فائدہ ہے اور اس کے علاوہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچے گی تو آپ کا آپ ذمہ داری وہ کیجیے باقی وہ شیطان کہاں بھاگے گا کہاں پناہ لے گا اس کی فکر نہ کیجیے اسے کوئی جائے پناہ نہ ملے مولانا صاحب ٹھیک ہے تو بہتر ہے لیکن ہم نے اپنے دل میں گھر بنا رکھا ہے شیطان کا اپنے دل کے اندر شیطان کا گھر بنا رکھا اس کے بعد جو ہے اور جگہ سے بھگانے کی خالی کوشش کریں نہیں کوئی بھی آواز جہاں تک اذان کی آواز جائے گی چلیں سارے سوال اس کی بات ہو جائیں گے کیا جی جی جی اس کے لیے ضروری ہے مولانا صاحب کہ آپ اذان جیسے ہو سارے کام بند کر دیجیے آپ پڑھ رہے تھے کتاب بند کر دیجیے اور کوئی کام کر رہے تھے وہ کام بند کر دیجیے آپس میں گفتگو سب ہو کام بند کر دیجیے اب فکر خالی آپ کو کس کی ہو صلاح دار اس کی تیاری شروع کر تیاری کیجیے مسجد جائیے سوچتے کہ کہاں جا رہے ہیں ہم نماز پڑھنے لگے اب آپ جب بالکل جو ہے دیکھا آپ کام تو جلدی بھاگو یہ کرو وہ کرو تو آدمی کو کہاں سے کر رہے ہیں کس کام کے لیے جا رہے ہیں تو ذرا سا پہلے سے ذہن اس کا بنائے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں صلاح کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے جب یہ بنائیں گے تب جا کر کے لوگ چاہتے ہیں کوئی آسان سا فارمولا مل جائے اور اس کے بعد شیطان ہمارے قریب نہ آئے اور ہم صلاح ہمارا ذہن منتشر نہ ہو اس کے لیے آدمی کو پہلے سے ذہن بنانا پڑے گا لہٰذا اذان ہو وہیں سے آپ تیاری شروع کر دیجیے اب وضو کرنے جا رہے ہیں کپڑا آدمی سلاد کے پہن رہا تیاری کر رہا ہے اس کے بعد جا رہے ہیں مسجد کی طرف تو اب یہ احساس ہو کہاں جا رہے ہیں پہن ہو بھی سلاد میں جا رہے ہیں تو ایسے کر کے نہیں چلنا ہے تو ایسے کسی کندھے کے ہاتھ رکھ کر کے نہیں چلنا ہے یہ سوچ کے جا رہے ہیں سلاد کے لیے جا رہے ہیں جو سارے احساس سے سب رہے گا اور اس طرح اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ مسجد میں آئیں گے تو وہاں پہ بھی احساس رہے گا آپ کو لیکن اس کے آدمی دوسرے کام مشغول رہے دوڑ بھاگ کر جا کر پہنچ جائے اس کے بعد ہوگا کہ بھی دکان میں کیا چھوڑ کر کے آئے اور کیا کر کے آئے اور کس کو بیٹھا کے آئے تو ایسا پیسہ نگار کر دے ادھر ادھر دے سارا سب سوچے گا آدمی سر تو آدمی سر ذرا سا اہتمام کرے اس کے لیے پہلے سے ٹائم ہو گیا بات ہے بہت کم ہوا تھا چلیے پڑھ گیا سر جلدی سے تو باب رفع الصوت بالندا جب اذان دینا ہو تو خوب بلند آواز سے اذان دینا چاہیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے تھے ایک مؤذن تھا اس نے ایک بار بڑی راگ سے اذان دی راگ بنا کے اذان دی کاذن اذان سمعن دیکھو سیدھی سادی اذان دو سیدھی سادی اذان دو اذان دے سکتے ہو بھائی اللہ فاتح دلنا ورنہ مؤذن ہی چھوڑ دو سیدھے اذان دے سکتے ہو یہ سب راگ بنانا یہ سب کرنا نہیں ہے سیدھی اذان دیجیے ورنہ پھر تو جب آپ راگ بنائیں گے تو آواز بلند نہیں ہوگی بلند آواز سے اذان دینا ہے آپ کو تو راگ باغ پھر نہیں بنے گی اس طرح سے تو اذان جو ہے بلند آواز سے اذان ہونی چاہیے دور تک آدمی کی آواز پہنچے انصاری جی ہاں تو یہاں پر دیکھیں مجھے خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو بکریاں بہت پسند ہیں بادیاں بہت پسند ہیں بکریاں لے کر کے جا کے بادیا میں آپ رہتے ہیں تو ایسا بھی جب آپ اپنے بکری میں ہوں یا بادیا میں ہوں اور جب اذان دینا ہو آپ کو سلاد کے لیے تو بہت بلند آواز سے اذان دیجیے اور فاتحت کا بن ندا بلند آواز سے اذان دیجیے کیوں کہا یہ صوت المؤذن جن ولا انس ولا جن الا شهيد لكم يوم القيامه. تو کہا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اور جتنے لوگ اس کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے حق میں شہادت اور گواہی دیں. خیر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی سنا میں نے، اللہ سنا.